aşkı ararken bitti bütün yollarım. Bomboş kaldı zamanla avuçlarım. Ben hep bekledim, hiç giden olmadım. Bomboş kaldı zamanla avuçlarım. Ben hep bekledim, hiç giden olmadım. Hazırım kendimden geçmeye, aşk isterse kelebek ömrü kadar kısa sürse. Dönemem artık senin olduğun şehre. Kanıyor mazim içinde öylece. İçimde öylece.